الله الرحمن الرحيم باب ما جاء في السواء باب دي فميان درات لود مسواكي سواء باقي آلی تم ہوئی شفاقی غاسن فتاقی آجی نسواق مغل تم ہوئی گورت نسواق دیر زیادی خیبی بخلینا کی بدوین رکیگی اغایو مسنون عمل دے وَبِهِ قَالَ حَدَّثَنَا أَبُو قُرَيْب بابو قُرَيْب بن محمد بن العلا حمدانی جے کوفی لے مشہور دے فدی دنی سرا ابو قُرَيْب سرا قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال فرمى أبو هريرة رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فرمائي لولا أن شقا على أمتي بشرقان شر شقا على أمتي زبا قران والي ومشقت واتقل أمت لا مرتهم اے اجوبت ما بحکم کرے اجوبت دس سواق اند کل سوالات دس سواق بارکی بہر مصفوکی بہر مصفوکی بمیدار حکم کرے اگر حکم دس سواق حکم فا اردسر مصف سنت موقع بلے خدا وجوبن حکم دیو جنا ونکو چپا امت گران والے رادشی جبنی سواق تا سنتیت تطور امت اجماع دا فردیس امام ابو اسحاق و داود الظاہری رحمہم اللہ دے وجود ترکتن لائے بیا پدی کی جمہور علماء اختلاف دے چیدان سواب سنت دے مجدے و سنت با اربت دے امام صاحبی احمد اللہ علیہ سنت بمجد او احناف علماء ویدہ سنت با اوبر سے اگر جدی اختلاف تمہارا قدید ایک سرگندی کہ یو سوی اوبر سکو و مسواک روکو یو مزیوکو اُس دیر مستعی امام شاکر احمد اللہ علیہ وآلہ تعالیٰ میں سواق والا مسلول لے امام حضر احمد اللہ علیہ وآلہ چون کدام سواق دو اردت سنتو نو دوبارہ میں سواق لے غلط نشتا دوبارہ میں سواق تا غلط نشتا ایسا قبر غیرنوں کے نسواق مسنون دے پدو دایو کې مسواک مسنون دی. الله د حمام رحمه الله وی وایو چې دایو کې مسواک دا مستحب دی. کله غافل زیر شي بخلو فن کی تغییر راشی جسول خوب نرا پور تشی مجل را پور تشی گی او کو وقت آو دست کی مجل سی کرو دی گیرا سنت رو شکر کئی نانو ناروی بنانا جیرا سی پر غافلو نرم نرم نسواک ہوئے چی دا غافلو نیمی نرم نیمی ذکر احناف علماء و رسول استاد پنیش کبینا و اتوا و دستنبا کی اپاد خدا سوی کے غافل مدر کروینا نزی نو دو مزد چو دریکی نو دغا وقت دن سرے نسوات ہوئی جدین علاوہ نور دولو بن تاثتا تاثتا پر روایات کی راشی اوکی جو کی گورتا کلو عند کل سوالات ذکر کرے عند کل سوالات اوکی کی عند کل وزرون راگلے لکبان روان کلو لانشو خالا امتی لامرکن بسواک عند کل وزرون بعد اداس و انفاتلو لانا شوفا على امتی لامرن بسواق عند كل طهور مدائبت و مصف وقت دغور دوارت نسواق سنت دے برم ازم و لگاو بکری مدائبت و وقت سنت موقع دارے او مزل چودری این مسواق مستحب دے مسواق جواس شیر مستحب دے بڑی ترقیب بانی امام کرمیز رحمت اللہ رے دا حدیث در لکر قال ابو عیسیٰ و امام کرمیز رحمت اللہ وقد روا هذا الحدیث محمد بن ساقا روایت کو دی حدیث محمد ابن عصاق محمد ابن ابراہیم نا انا بی سلم آغدا بی سلمنا ان زید ابن خالد اغد زید ابن خالد نا اغد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلمنا احدیث دا بی سلم آنا بی حریرہ اغد زید ابن خالد نبی صلی اللہ علیہ وسلم انا کلاہ مارنی دوارا حدیث ناپنی سیری ولیانہو دی وجنا قدر یمن غیر وجن روایت شوئے دے تکم طریق اتراب ورے رضی اللہ بھولا نبی علیہ السلام نزدی حدیث آ حدیث باہی مرے انما صحا دادی وجن سید لنو قدری من غیر وجن شدا پدیر طریقو شرمن کولنے پدر طریقو سربارا ہے یو حدیث کی داد مرادنی ویدورکاتا فمسواک شروعا ویدورکاتا کے وردی آغاو یورکاتنا شبیلا مسواک ہے کے دورا کاتا مجھ دیو کو حمق کی دیو عدد کی ورطا میں سواق ہوا ہے بعد او یاو رکا کمنا بہتر دی تی بغیر میں سواق ہے کہ نظر میں سواق دے رکھائی گی ویتن مجھ لکھے میں سواق ہوا ہے کہ نباق آمد مجھ کے میں سواق مجھتا او یاو رکا کمسکی جو میں نے دیدی سنہ کے احتمال پکار دے اور لرگی والا میں سواب مسئلہ پڑی پڑا گرس مرس کے دیم قائم مقام دے پکاری کتبار و حقاب کی صفائی کے وعنام دے جبا خطر آگا وہ مسواب اللہ حبیب در درگی استعمال کرے نبرش مرش بابدی خارم مقام کرده واما محمد ابن اسماعیل عرف محمد ابن اسماعیل امام بخاری رحم اللہ فضا عمد دا گمان کرده چه حدیث دادی سلاما دزید ابن خالد نا رضی اللہ عنہونا اصحرو اغلیر سہینے اغتر حدیث تسیلے سلام بخاری رحم اللہ یہ طرف سلاب دے چاہتر حدیث تا صحیح دغتا اصح ویدی مقابلہ کی امام تلمیزی مقصد دارے چید ابو حریرہ اور زید ابن خالد جوہانی رضی اللہ عنہ دوار روایتن سید امام بخاری مولا زید رضی اللہ عنہ زید ابن خالد رضی اللہ عنہ روایت عقیق اصح ویدی حضرت امام بخاری رحم اللہ اصح ویدی حضرت مسواک مسنون طریقہ دارا شباب عربت و اتقاقون بانی ایتر آخون عرب رسول تکر تاتا سیدا سیدون سے بس دا اور عبارت ابو داؤد شریف مراسیل کی حدیث را ہے وہی کرے تاسو میں سواد استعمال ہوئی محرزن استعمال کریں محرزن استعمال کریں اب سواد بارت کی بعض بہت ذکر را ہے شکر جنگل جواب یاو تا په دیلو بوټوي په باندې لا کوکی باندې څو ا صحیح دي مدار سواد د بوټي لګي سواد کو بجھی نلیلی امام ابو رسار رحم اللہ انتو احباب کی حدیث دے دادو بطر صدیق رضی اللہ عنہونا دادو بطر صدیق رضی اللہ عنہونا حدیث دے آحادیث دادو سواد مطحر کل خب مرضات للرب لك تاسول تیرشو دانگی دا علی رضی اللہ عنہ حدیث تے او دائشی رضی اللہ تعالی عنہ حدیث تے دیبن اقباس او دحضیت رضی اللہ عنہ حدیث تے درید ابن خالد او دانس و قلات عمر و عمر اغم حبیبہ رضی اللہ عنہم روایت دے اغاد امام عباب و ایون اغاد امام ابن عباسنا اغاد ابن حنزلا اغم سلما دواسلت ابن الاسخار اغاد موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہم رجورنا روایت مراد کتاب کدا و سوا اللہ عزیز بتحجد سرابات روکو نقل اقل برکم سواد سقاقول ام گلن بعد اکرام اللہ عزیز وی ضرور حکم کوم تاسو ته مسواک بارکی دارنگی والبا حسین کو انکار ایسی کرے جی جلیل علیہ السلام را کرے دلدہ مسواک حکم را کرے نزاد جی دمر صحابہ اونا دارو آیا دمسواک دمسونیت بارکی راغری جی او من کوردی باج روایات کو کسی نبی کلام دے ہوئے میشو کی دلے لے سلام چما تے دم اسواق مسواق بارت کی وصیت کور زب اخبر و غاخر و تاروبان و یریتا دیو جنہ مسواق با اللہ دے حبیب و مسلوم سنت تے آؤ خلق قدی کسی شکوشی تو خصوصا زنانا ناری نبیان دم اسواق احتمام تے وہ زنانا دا دو مسواک احتمام نکره نتا خطور کوشش دا خوری و مسواک احتمام کرده دا خطور دا خطور سنت نی دا خطور حدیث درد نکنی اپلینا بکلین محسوس سکی دیر خطور نفسن سره مسواک ہوئی نتا مسمون طریقه دا وبه قال حدثنا حناد قال حدثنا عبد بن سليمان عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراهيم عن ابي سلمة عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال فرمائے سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فرماوی بریتی در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یقولو چھے فرمائے لولا انا شکانا امتی فجر ازانوے چھے سختی بڑا ونکو امت اور غیر مشقت کے واقعیشی لا مرتن بیدم کہتم کرو دوبن کسی واقع دن سوار اندہ کل صلات اندہ ارمس کو وقتی ولن اخرکو او خام خارس کو کڑے دنگے صلات رحشا مزدما سپن ادا خلوش اللین اغدری میسی دشکی پوری قال راویوی ابو سلم رحمه اللہ او فتان زید بن خالد او زید بن خالد رضی اللہ مرتلی حدیث آبیلے یشهد الصلوات سیو حاضر دو منزل پا فی المسجد جمعات پا وسواک هو علا اذنه آم سواک دے وغبا مکروتو موضع القلم پا غزید قلم من اذن الكاتب دا غوث دی کنینا تا بریدون کی تطریح جو آئی تنسان دا غوث دا پاس نہیں ہے تو جی صحابی میں سواد دا غوث دا پاس لا یکون الى صلاة جو غنرا پرسکی لیو مستر اللہ رسننا مگر میں سواد دے استعمالوں استعمال وی استعمال اس کو بار تم برد دا علامہ ویحنی بیانو یا نسواق واپس کو خل ریتا غرد پاسا بیتی ہے مجھ نے شبور بیدو نسواق کو استعمال کو قال ابنی سا هادا حدیث حسن صحیح با حدیث حسن صحیح